ทำบาปอย่างอื่นๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละคนไปชะล่าใจตรงนี้เลยมันถึงย่ามใจทำบาปได้อย่างไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะทำลงไปแล้วมันให้ผลเมื่อมันไม่ให้ผลปัจจุบันนี้แล้วเราเลยถือเอาว่าบาปนี้มันจะไม่ให้ผลต่อไปอีกคนส่วนมากเข้าใจไปทำนองนั้นเนี่ยดังนั้นจึงอยากจะเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายในที่นี้ไม่ควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วแหละแต่ว่าต้องพูดเรื่อยก็เมื่ออัตภาพร่างกายเนี่ยอาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นมันตามมาตกแต่งให้เมื่อมันตกแต่งให้เป็นรูปเป็นนามนี่ขึ้นมาแล้วมันก็รักษาแบบนี้มันก็ตามรักษามาโดยลำดับอย่างนี้แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะไปทำบาปทำชั่วอะไรใส่ตัวเองมาอย่างนี้กรรมชั่วที่เขาทำในปัจจุบันนั้นมันก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่เขาทำมาแต่ก่อนมันกำลังให้ผลอยู่กรรมชั่วที่บุคคลทำใหม่ๆนี่มันจึงให้ผลไม่ได้นี่นะต้องให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วนั่นแหละเพื่อนจึงไม่ทำบาปกันจึงเว้นเลยหาทางหลีกเว้นเลยเพราะว่าเมื่อหมดจากผลบุญผลบาปที่ตนได้ทำมาในชาติก่อนนั้นลงเมื่อใดแล้วบุญใหม่บาปใหม่นี่มันจึงให้ผลสืบต่อได้ถ้าบุญใหม่นี่มันมีกำลังมากกว่าบาปใหม่บุญใหม่มันก็มีสิทธิ์ให้ผลไปก่อนแต่บาปนั่นมันก็คอยตามสะกดรอยไปอยู่อย่างนั้นเลยพอบุญนั้นใหม่ที่มันให้ผลไปนั้นหมดอายุลงบาปนั่นมันก็ให้ผลสืบต่อมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะให้พากันเข้าใจให้ดี ถ้าบาปมีกำลังเหนือกว่าบุญในปัจจุบันนี้อย่างนี้เวลาหมดบุญเก่ากรรมเก่านั้นแล้วบาปนี่มันก็มีสิทธิ์ให้ผลไปก่อนเลยป่ะนี่บุญก็คอยให้ผลตามหลังเป็นอยู่เนี่ยชีวิตของคนเราอย่าสงสัยเลยไม่ควรจะสงสัยแล้วเราจะสงสัยทำไมในเมื่อมันปรากฏชัดอยู่ในปัจจุบันนี่แล้วเป็นสักขีพยานเห็นชัดอยู่แล้วนี่นั่นแหละเพราะบางคนนี่อยู่มาดีๆนี่เกิดมีอันเป็นไปขึ้นปัจจุบันทันด่วนเลยหมายความว่าเกิดความวิบัติอะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้ก็มีใครไปนึกไปฝันว่าคนผู้นี้นะมีกำลังกายแข็งแรงอยู่ดีๆนี่นะกินได้นอนหลับอะไรอยู่นี่นะจู่ๆแล้วไปเกิดหัวใจวายตายลงไปอย่างนี้นะหรือจู่ๆบางทีก็เกิดมีคนเข้ามาดักฆ่าให้ตายลงอย่างนี้นะหมู่นี้เลยมันเห็นได้ชัดๆเลยนี่แล้วบางคนที่ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆหมู่นั้นเลยตลอดชีวิตอย่างนี้ก็มีนั่นแหละดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นไปถึงจะมีอุปสรรคก็เพียงเล็กน้อยแก้ไขตกไปได้อย่างนี้นี่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาแต่บุญกรรมแต่งต่างคนต่างก็ทำมาไม่เหมือนกันนั่นเองแหละมันอำนวยผลให้แตกต่างกันดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้นะท่านจึงพยายามเว้นบาปกรรมให้มันหมดมันสิ้นไปจริงๆพยายามสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนอย่างเต็มความสามารถบุญกุศลนี่นะเมื่อเจริญมากขึ้นไปเท่าไหร่มันก็จะขจัดกิเลสบาปธรรมนี้ให้เบาบางออกไปเท่านั้นจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้